قرآن مخترم واردن کو مولانا شانمان بادشاہ صاحب در درس قرآن دا 105 نمبر کے سر چپا منی بی پایان محلہ ڈاگائی چم دا مناری بجمعات کی پا 5/7/2009 کی شویرے جدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاوادی توید سنت کے سر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ریاکاری دسا دا ریاکاری ولو ذریت ضعفا اوی دلر اولاد ماشومان نفع صابا اعصارون بس او رسیگی اغیتا یو تیزا چپا دو بعد فی نارون چپاگی کی اوروی او داد تیزا چپا دو بعد رالا چای کی اورو فخت رکت بس او سیزی اغیل را بس اور پیدا پاسا بلش ابر او ختم شو اس با دیست کئی بودھا دی اخفل هم دکار ندی ماشومان هم دکار ندی مکمل چی دنو نقصان تلال خساری تلال کذالک یبین اللہ دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم اللہ آیاتی تاسو تا احکام دلائل لعلکم تتفکرون خامخا چی تاسو سوچا فکرو گئی پر پسی بیا ترغیب دے خسنگا اللہ و ایائیو الذین آمنو میاز میاز کی دا اللہ را بولیدت در زاد پارا بکار کے چی خیر خیرات کے دا پیسوٹا کو امداد کے دا ککوڑی او دیو پلیٹ دا سالن امداد کے یو غریب سرا زمائی دا ادمند استر سپوریا بدی ردی بنی او دا اللہ در زاد پارا بھائی و چی کم شیو ارکینو آغا چستا خپل زړه منی او بخپل احساس ترګي اخلي دا نه چې د ګوډونو کپڑے دي دي هغه غریب لور کا هجه خپل نه شي اغوسته او تنگ شوی بي نو دا دی پلاني لور کا زاغه او بي سبدن به پټ کی دا نه چاوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جنت نه شي رسیدې در سوچي هغه شي مونږی خرج کړي چې هغه تاسو خپل خوخي دا نه چې کوم دی بد شي نه وای اده یې غره چې مکمل بالکل کټوي کې سالن ویخل لړ شي بیا به کې تاسو وګورئ ما خدای له ستوري به یخکاری وې زړه دې ګاونډیاله دې ماشومان و به زړه خپل خوانه اخه شی وای زبر د زمون ما ثواب شي د خدای په نامه دي شي زه در ته سو کوي خدای په نامه دا شي ورکه خټکی کو ترالې چې کم ښا خټکی نه غا گاونډیانو غریبانو لور کوي ښا ټماټر او چنجن با تینګن هغه چې نه هغه گاونډیانو لور کوي در ته چاوي الله و ای والذین آمنو ای ایمان والو انفقو خرج کوئی من طیبات ما دا پاکیزا غسنا کسبتو ما چه تاسو گٹی کستا دا خپل لاس پاکا گٹی مردار یو حرام نا لانے وی سمتا لانی دے کنو شپک می خیالالی و شپک سو خود یلالی کی چه مردار اینو ایز رو بسکی چه گٹه مردار سبکی و سرا و مم او دا غسنا اخرجنا لکم من الارضی چه رو باسو منتا سلرا دزمکینا یو دلاسو گٹه و دا محنت مزدوری او دویم چه دینو آغا دا جایداد گٹه و فصلو برغنو اللہ را بولیدت فرمائی داغی نوار کئی و یادو ساتا و لا تیمم الخبیسا او کستم مکوی در ردی مال خبیث مانا ردی دیده طیب مانا کرا او خبیث مانا ردی در ردی مال چکمی چنجنی را چنجنی وی اغا چی دن اغا ولی گچا را سخاما پا دی را پا دی شلیدلی را شلیدلی نا نا دا کار بانکی دا کار بانکی ولا تیمم الخبیثا او کزم کوئی دردی مالو منو تن فکونا چی داغینا خرش کوئی داسو ولستم بی آخذی او حال دادی چنی داسو وغستن کی اغیل را کچاری تا تا یو سڑی او لگی او داغ شیطال لرکی تبیت نوالی تبیت نوالی نو چی خپلا و تا نلاس کے نو بل لولی داسی شیوار کے آغا شی بل لور کا چی غستا بخپلا خوخی او ستا بخپلا را تبین آغا بل لور کا آغا کارو کا آغا خلقو بارا کورتاو برا بٹا گران تا دا کپڑی لگلی نوال دی بچی آغا بوجی روز پردن آگی باکسر دا در رنگ او دا دا مصری خانو دا او دا رنگونو دا او دا چونو دا کپڑی بھائی پا گیا اکسر او غیل خو بیا من سلوار آلال دا کداو سی رازی نو اغیب آغا کپڑی را واغا سی نو بیا بیا آغا خپل گاڑی سپا کول بیا زراری دی لخیری گاڑی بیا بیا زان لسپا کول دا کارسل که جی دا بلمخ که بیا ملامتا کیه گی لن تنالو البر را حتی تنفکو مما تحبون اللہ و ادا کرمکو ولستم بی آخذی چنی تاسو اغسطن کی غیل را الا ان تغم زوفی مگر ہاں که تاسو سترگی پٹی کئی پاگی کی چه تبی داری نلگی پلا دیر نالی و سترگی چه زیر را باز را پریدا سپلی خوب بی سپا کوم کنا ایو سڑی دل راڑی اتو دل سو گوری سوی او اومد اوڑی دا سایرا کسا باز من کنا کوری که گتری دا غیتا بی علم الا ان تغم زوفی چه خپلی نشی آغاستی او سترگی بی بڑی چالی آغاشی ولی بل چالا وارکی زار شد اللہ دی کتاب نیتا دی کتاب بل داشتی چه کلی او مسئلہ شروع کنو بی اداسی طریقی سرا پای که جزائی پا زائبانی کمی خبری کابل اصلاحی نو مستقل لاغی اصلاحو کی مقی تن لارش دستی کتاب دید اللہ تعالی دستی کتاب دنیا کی بل چرتا دی یا دادی او یا دا اللہ دا نبی بنالا چار دی تشریع دا اللہ دی منگو داستا حقیقت را نصیب کی اللہ وائی کتاو آشی نا پریدا بس وائی با اللہ تعالی چی دنو آغا خو غفور و رحیم دے او رحیم و کریم دے او بس منگو پا خنیت بانی ورکو اللہ وائی ٹک دے خو واللہ واللہ وعلمو پو وشائی اللہ غنیون چی یکیناً اللہ تعالی بے پروار خستا دے خیر خیرات اس اجت نلری اللہ بے پروار سا پروار نلری دے خیرات دے چی دا کار کے حمید او سائل شوی دے کتا دا اللہ دا حکم او نمانی او پا دے عملو نکی پا کائنات کے آر یو شید اللہ پستای نبائن لگیا دے زمائی دت مند دا عمل سرا او د انسان د کردار سره تعلق ساتي دا خبره الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان شیطان یعیدکم الفقر یروی تاسو لرا دنا چارینا و یامرکم بالفحشاء او حکم کئی تاسو تا په بهای ایسرا والله او الله تعالی یعدکم وعده کئی ده تاسو سرا مغفرتن ده بخشش منو ده طرفا ده اللانا ده طرف اخفلنا وفضلا او ده مهربانی والله او الله تعالی واسع علیم فراخی کون کے او پویدے یعط الحکمت ورکوی اللہ تعالی حکمت من یشاء اغچاتا جو خیشی ومن یعط الحکمت او هغه چاته چې ورکړې شي حکمت فقد اوتیا بس یقیناً ورکړې شي دتا خیرن کثیرا خیر ډیرا فائدہ ډیرا وما یذکر او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر دا عقل خاوندان وما انفقتم او آغا چ خرچ کوئی تاسو من نفقتنا دس خرچینا او نظرتم یا پیش کوئی تاسو من نظر دس نظر منختنا فإن اللہ بس یقیناً اللہ تعالی یعلم پویدے پاغی باندی وما لظالمین او نشتے دے دپارا دظالمانو من انصار سوک مددگار ان تبدو الصدقاتی کچرے سامڑاور کوئی تاسو صدقی فنعما ہیا نخیدی آغا و ان تخفوا او کچرے تاسو پٹی ور کوئی دا صدقی فتوتو الفقراء اور کوئی مختاج تا فہوا خیر لکم ندا فائدہ مندی دپار ساسو ویکفر عنکم او لرب کی دتا سنا من سیئاتکم تکالیف ساسو گناہوں ساسو والله او اللہ تعالی بما تعملون فاغسا چکوئی داسو خبیر خبردار دے لیسا علیکا نشتے دے پتا باندے ہداہم ہدایت ورکول دے ولكن الله لیکن اللہ تعالی ادی من یشاء توفیق ورکوی چاہتا چخوخیشی اللہ لیکن اللہ تعالی یهدی من یشاء توفیق ورگوی چاہتا جو خیشی وما تنفقون من وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو د څه بهتر مال نه فلأنفسكم نو فائدې دا د پاره د ځانونو ستاسو وما تنفقون او خرج نه کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پارا د طلب در زامنتیا د الله تعالی وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو د څه بهتر مال نه یوفا الیکم نو پورا بدر کلیشی تاسو تا اجر داغی وانتم لا تظلمون او تاسو سربا ظلم نشی کولی للفقراء الذین تفارا د مختاجو آغا کسانو احسرو فی سبیل اللہ چاغی گیر کڑی شوی دی پلارا در اللہ تعالی کی لا یستطیعونا توان نلری آغی ضربنا دی سفر کولو فی الارض پزمکا کی یصبهم الجاہلو گمان کئی باغی باندی نا خبر سڑے اغنیا د مالدار من تعفب د وجی د نکولو د سوال تعرفهما پیجنی تاغیل را بسیماهم و نخو نشانو داغی لا يسألون الناس سوال نکی دخلقنا الحابا فوازی خلیصر وما تنفقو من خیر او آغا چه خرج کوئی تاسو دس بہتر مالنا فَإِنَّ اللَّهَ بَسْ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى بِهِ عَلِيمًا فَاغِبَانِ بُوِيَدِ فَمَخْكِنُوا آيَتُنُوا كِي دَ تَرْغِيب إِلَى الْإِلْفَاقَ دَ مَال خَرْج كَوْلُوا فَلَّرْكِي مثالونا ذکر شو دو مثالونا دا آغا چا چا غید اللہ تعالی دا رضا دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی پا دین بانے دا اللہ پا مخلوق بانے مال خرچ گئی او دو مثالونا دا آغا چا چی آغای مال خرج کئی خود آغای مقصد پا آغای کدائی چی زمونگا نموشی او پا دنیا کی را دا خلقا خسڑی ہوائی ورپسی اللہ تعالی ترغیب ورکا مومنانو تا چی مومنانو مال خرج کوئی نو من طیبات ما کسبتم آغا کرمال چی تاسو گٹئی کوٹمال او بیکار مال چی دے پاتی را پاتی او ردی مال اغم خرچ کوئی یا مراتن پاک مال دے زکا پلیتا و حرام مال کی اسڑے خرچ کئی و من اسو بائدہ نکئی و مما اخرجنا لکم من الارض دزمکنا چکم پیداوار او زرغونہ کی گی داغین سغالا و میوہ حاصلی گی نو داغین خرچ کئی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ در ادی مال لو خرچ کولو کوشش ما کوئی چی کم مال دی بخپلا بسترگو بانی بد لگی چینجن او زڑا سبزی در کروی د کٹوائی پا ویخ کی پاتی را پاتی سالن او شریا چه پخپل نخوری پخپل نیست مالی زرده او شلیدل کپڑی چه پخپل ناغونده نو آغا بل لمور گوا که داغ دل بل سوک درگی نو بیا بینالی الا انتو غمزو فی آن کستر گیده پی پتکلی چه زیر واب اخلم دینا که دیشی که پا کار راشی وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ الْحَمِيدُ پَدِي بُوَا شَئِي چه اللہ گو رستاسو دا مال پروادار نده مال خرچکولو پروانه لری اللہ تعالی وستایل شو بادشاہ ده ورپسی اللہ تبارک و تعالی مومنان و مسلمانانو تا ده خبر ترغیب ورکئی چی کمزائی پا بہتر طریقہ بانی موزون او مناسب طریقہ بانی دا خرچ کولو وی کمزائی دا خرچ وی شیطان رازی او ماغو کے دل پوکے وی مورکا وی بیا بسکے بیا بدا غزی دا بولی پولی پلک تناسی نو سبا کدر کرس روغ رنزور شی خبر دا شنو بیا بسه که دا زان سخا بیا با دا لاس تنگی و بلن بغوار نو اللہ و ای الشیطانو یعیدکم الفقرا شیطان یروی تاسو لرادنا چارینا جزایوی دا مال خرچ کولو او مناسب و موزون زیون شیطان را چی داسه که سڑیا ما شمان بچی دیدنو و داسه که سبال و بیادا غسی ناستی اللہ تعالی هم تا تدانو جده بس تالان جوڑ کا نه داسه خبره مناسب طریقه سرا و شیطان دی اغا مناسب داری که سارا خرچ دام نبریدی اغا برا تا دی یو روپای نا بو بلا جوڑ که چه کم دای دا خرچ کولی نا اغا یو روپای نا برا تا بو جوڑ که وی ما خرچ کو کنه دا روپای بیا با سبا بدن ما شم غواری بیا با دا سخصی نجیب که حرامی دا کنه سڑے دا عمل کولو نو باسی اللہ وی دیکھو گوری داسو یرئی یعیدو کم دو وعید ندے یرئی داسو الفقر آدنا چارینا جمعات کے کشری دا بل ورکولو خبری پیسی ورکے اولس روپی در بایندر دین اغین در دلو یا مسئلہ جوڑا کی خو اللہ وی وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کئی دا ستا پا بیائی سرا که چریتات زائی چی آغی که دا اللہ تعالی دا نافرمانی خبری دا اللہ تعالی دا شریعت دا خلاف وردی خبری ایو زائی که مال خرچ کول وی و دا اللہ تعالی ناراستی و دا شریف دا شریعت خلاف ورزی نچه تا نخرچ که نو راشی یه زردی آگو را غلط رزی دی سمرا پیسی وارکلی بیا با خلق وی چه آگو را پلانی اڑو پیسی لجه سر خوک نکا و دا رمی توب گئی دیکنن چه کم دایی که داس خبر اوی بیا دا شیطانت نکار لی بیا شیطان خپل عمل کئی چه کم دایی که تپ ہوئے گی که دا دایی دا اللہ دا ناپرمانی دی ناروا کی گی غلط کی گی او چه نغل تو دا با بی آئی سارا بد اخلاقی بی آئی و بد کرداری چی دادا که نا خرش که نو ایگور دا خوادی زولی دا او دا و چی دا نو بیارا تربوران برن پوری خان دی چی لپلانی واده شو آقا دوزی واده سنگا پا دنگردی چا کردو سنگا پا نقارو و دمامو بانه کردو او بیا تاړو دی دا کې پیسې له سر نه خوږې اړو وای نه غم د سره نشته نو دی دا کې بارې تیری دی دا تیزی بارې چې غلط کار در باندې وکړي ویامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته په بیایي سره بد اخلاق کوي دا کار کنه دا رمیتوب کوي کنه شیطانت کوي غلط زائی دے او تو اینا زو خوبدی داری کمال نخرش کم اللہ نارادا کی نو دے براشی نو دے بویوا تو گورا لغنے کی خلق و بیاوائی چو گورا وطا دے داد شم سڑے دے پیسے نہ لگئی وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او کم کئی تاسو تا ببیعی و بد اخلاقی وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً او اللہ تعالی وعد کئی دتاو سرا دو بخشش قص فمانا دو وعدی مغکی الشیطان یعِدُكُمْ اغاب مانا دو وعیدو او دا وعده دا والله یعدکم او اللہ تعالی وعده کید دا سرا مغفرتنا دا بخشش چی تا زما پا دین بانی زما در زاد پارا مال اولا گو غفور و رحیم ما بخن برا دوکم گناونا بده ماف کم اللہ را سر دا وعده کید وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً او اللہ تعالیٰ وعدہ کید داو سراد بخششو منو لو طرف خلنا و فضلا او دو فضل شیطان و ایمال مخرج کو مناسب زائی و موزون کراشی ناچار بشی بیا بسکے اللہ و ای و فضلا زدہ سر وعدہ کم بدے بانے چھ مال کے بدل برکت واچوں مال کے بدل برکت واچوں اللہ تعالی صدقوں سر مال کے برکت چھئی مال کے برکت رازی او بلگانے پہ دفع کی گی واللہ واسعون او اللہ تعالیٰ فراخی کہ ان کے لئے مال کے بدل اللہ فراخی ہوا چاہیے مال کے بدل برکت ہوا چاہیے اولیم پویدے پنیتن دار چاہ اللہ دار چاہ پنیت پوا دے اللہ تا معلوم دے جیو سڑے پسنیت و پسیر آدبانے مال خرچ کی دا اللہ تا پترہ اللہ تا معلوم دے پا خنیت بانے خرش کئی ہو کپا بد نیت بانے خرش کئی دا الله د رضا لپاره خرج کوي او کنا د نمود نمایش او د ریا لپاره خرج کوي. اوس دا مال خرج کول او د هغه لپاره خلوص نیت چې دی دا د الله تبارک و تعالی په لاس کې دی. چې ته مال هم خرج کړې دا زړه د علم درکي په ماغو کې د لدا واچوي چې د الله په مخلوق باندې مال خرج کول د الله تعالی په دی او بیا دا چې دا د الله تعالی د رضا لپاره دا د لپاره مازو کې اچول دام د الله تعالی یو مهرباني دا یو فضل دی. ډیر زالي او زایبا د له خرچ کولو وی یو سره و د له کونو مالک یو داغه نه بده یو روپۍ د خرچ کولو کارو نشي توفیق و ملاو نشي. بل زړی و رواني او په جیب کې به ولس روپۍ پرتی آبتن یو پنځه روپۍ یو دو روپۍ یو روپۍ راوالي آبتن او لګي خدا الله کار دی. ذکر اللہ و ایوت الحکمتا من یشاء ورکوی اللہ تعالی حکمتا چاہتا چوخ غیشی. حکمت ستوئی حکمت ستشده علماء کرام مختلف معناگانی کئی خوچی دا آغی مبهوم تا گوری نو دا آغی دا طول مبهوم لوب لوباب خلاصو نه چھوڑ یوی. لکه امام ابو حیان رحمت اللہ علیہ باہری محیط کی دیر شمانی ذکر کری دی دا دیر شوالو مانو و نه چھوڑ بانے جی سوچ کے نو آغا تقریباً دا غیر نه چھوڑ یو رازی. او زمائی رتمن دا امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا حکمت لفظ چکل دا اللہ تعالی دا پار استعمال شی دا دے چکل نسبت اللہ دا وشی دا کائنات دا سیزنو پیدائش او دا آغی اغا معرفت او پی جنگلو زمائی دا تمندہ دا تینا مرادوی او چکل مخلوق ترابتا نسبتو شی نو بیا دا آغی اللہ چکم سیزونا پیدا کردی دی دا آغی دا پیدایش او معرفت چی دا اللہ تعالی سلا پیدا کردی دی دا دیر پیدایش مقصد سرے بیا دینا دا مرادوی. او بلا خبر دادا چه حکمت مانا دالا چه آری او سیز اغا پا خپل موزون او مناسب زائب آنے کی خودل دا حکمت دی. اللہ تبارک و تعالی چه کمی ہوشے پیدا کرده دی نو آغای بلکل پا خپل مناسب زائی بانی پیدا کرده دی آغا دا آغای دا پیدایش زائی وینو اللہ تعالی زکا آغا دا آغا پیدا کرده آو بیا چی مخلوق دشی نو چی مخلوق دی یو سیز دی پیدایش آغا مقصد پیجنی او آغا چه صد پارا پیدا شوه ده پا آغا نتیجه بانی او رسی دیتا حکمت ویلشی دا ار یو سیز آغا دا پیدایش مقصد او دا آغی دا که خودو آغا محل او آغا پا آغا مناسب طریقه بانی اغا پا مناسب طریقہ بانے چیدنو اغیبانی عمل کول دا حکمت دی. د دې وجنا امام رازي رحمت الله علیه ذکر کوي حکمت چره غسره ال علم والعمل والبيان دا یو نچوڑ روت حکمت دی علم چې تا د الله تعالی پوی درګي والعمل دا هغه علم مطابق د عمل توفیق درګي او بیا دې چې کوم عمل په هغه باندې وکړو نو په هغه طریقه باندې مخلوق دا دغه بیان توفیق درکې دي دوی حکمت اټول خبر نه جوړ راوړ ال علم والعمل والبيان علم عمل او بیان چې دا حکمت دي او دا چې الله تعالی ورکی فقد اوتی خیرن کثیرا یقیناً چیزی دا دیر خیر او دیر پایده ملاو شوا چی دا اشیاء او دا سیزنو دا امورو او دا احکامو اغا معرفت دا نصیب کی پی جنگلو او پوی نصیب کی پا آغی بانی پا آغا طریقہ دا عمل توفیق در کی او بیا مخلوق دا دا آغی مطابق بیانو کی دا د الله تعالی د تعالی په ډېر لوی خیر جستا جولې جوا چول شي زګ الله ويو تل حکمت من يشاء ورکوي الله تعالی حکمت او جادا چغه شي د انفاق په سبيل الله مصلا وا د مال خرج کولو د الله د رضا لپاره چې دا علم د ملاو شو بیا دې بالکل د الله د رضا د پاره هغه مال خرج کو پاغه باندې دې عملو مکو نور مخلوق ته هم پاغه باندې ترغیب ورکې جمال الله د رضا د پاره په موزون ځای باندې مناسب ځای باندې خرج کړي یو دې له حکمت من یشا ورکوی اللہ تعالی حکمت آغا چاہتا چو خوخش دانائی اکل پویا ومن یوتا لحکمتا او آغا چاہتا چو ورکلش حکمت اللہ پویا ورکلا علم عمل او بیان اللہ دا توفیق ورکا فقد اوتی خیرا کثیرا بس یقیناً ورکلی شد تا خیر دیر دیر لوی فائده جولی گوا چولی شد یقینی خبره دا اکل دی انسان لرلی که زناور نبتر دی بیا خدم سم دم سره و اکل لیوالی شد ختم شد لیوانی شد کپڑی و یستی تور دلہ و دن تی توب که تغیر رو و تو نو داستی د بیلای پولو هغه ته خاطر تارونو د لاس کو خلکو ته په تماشه شو یا الله ګوتې و ته پوکلې جوای نو هو کلا دوړل نو بس دا غلای کلام با کوي تبا و په زر به رو خاطر اخ بین راخ کو بالکل دک سی دا ششی چې الله د عقل او بویا د رکړه دا ډېر لوی خیر دی وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ آغَا چَاتَ چُوَرْكَ لَشَ حِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَا خِيرًا كَسِيرًا پس یکینان آورک لیشه دتا خیر دیر دیر خیر ورک لیشه وطا وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ او نصیتن آلی پن آلی مگر دا اکل خواندان چه اکلی بگی آقا قرآن کریم واوری قرآن تا وکی دی دا غین نصیت او پوی حاصل کی دا دا اکل من سڑی کار دی چه اکل بکینی نو آقا کم دای پا قرآن پوی گی آقا کم دای شریعت پا خبر بانی پوی گی و یار پلانه خو خب پوی دی نو ایدائی نا پوی دا دا یار وی پلانه چی دی دیوی پلانی ٹیم که شمکوری واده شمکور دیو اس کنا غریب نده پویا ذکا اللہ وی وما یذکرو الا اولو الالباب او نسیت نالی مگر دا اکل خواندان اکل من دغی دوائی چه دا اللہ را بولیدت کتاب دا اللہ تعالی دا دین دا شریعت بیان واری دا او دا غین نسیت و عبرت حاصل که دغی دا اکل من وائی زکا چه دے دا خپل تبایی پا اسباب و بویا شو او دا دا رمیجات او دا خلاصون او دا کامیابی اسباب خکار شو اکل من خودی دا وائی لوی ڈاکٹر دا زمانی دیوی پی ایچ ڈی دیوی لوی فلسفر دیوی او چی دا غدا کی دی چوک تا ہوا تو او گاڑی دا مخی تا ہو درید اگا تیز رفتار گاڑی دیو تا مخی تا ہو درید سوک بدا ہوا چی دیو خیارو دا و سوک ہوا ای آر رلی با جوالا سکا مکلو وینا دا سچلو که یا دیر و خیار دی خودی کوٹی دا و خطا و دیگی روڈ دیر اٹوب کا نتا و سوکو خیارو آئی دیر لو علم آ دیر اپوی آسا خدا دیر لو ڈاکٹر دی دیر لو انجینئر دی دیر لو پروپیسر دی خوالا که دور دی کوٹی نیدی لاری دا ٹوب کا نو خو کم اکل توب کالیو کا نتا با سوکو خیارو نو آئی چه سوکم نتا و گو دیو آسا کم اکلوی دیر دخپلی تباہی پا اسباب نہ پوئے دا چیزا ٹوپ وہاں ماؤ دے ٹوپ وہاں در زماغ پاؤ لاس پا مادشی سر با بھی مادشی مڑ باشم تو خیار و اکل من انسان آغا بے چی آغا پا لارا بانی تا یک دم تیارشوا پا زیر ادرید آسی نک کدم دم آوالی تا میخ پا لارش انتظار کې چې رڼا راشي چې ما ته اندازه ولګي چې خپا مې په لوړه راځي که په کوزه راځي هزینه دیوال لر اخلاصم چې د خپل نقصان په اسبابو باندې پوهېږي هغه په عقل مند دی ځکه الله وایي وما یذکرو الا اولو الالباب او نصیحت نالی مگر د عقل خاوندان چې عقل مند وي اگر قرآن واولی دا اگر تا پتہ ہو لگی دا زمان دا کامیابی ذرائع و اسباب سو اگر استعمالی اگر تا پتہ ہو لگی دا زمان دا تباہی و دا نقصان اسباب سو بھی این ازان بچ گئی دیتا ہوئی اکل من اللہ را بولیدت وی وما انفقتم من نفقت او آغا چی خشکوئی تاسو سخر چینا او نظر تم من نظر یا پیش کوئی داسو دسا منختینا فا ان اللہ یعلمو بس شکینا اللہ تعالی پاغی بانی پویا دے سمال خرچ کے جیب دا دے لاز کن کندو دا دے بوجھے ہونی والا گلے دا دے لاز کن چال سوار کوي الله رب العزت وای دا ما تخکاری زوینم پسنی تا ویرا دی ورکی الله تخکاری الله وینی او نظرتم من نظر یا پیش کوي دا سود سمنخ دینا منخ دا اصل کی دی دا وای کی ته په دې لګي او خبره غوټه کی چی که زمان دا پلانه کارو شو نزبا دا پلانه سیز شکم دنو دا بز خیراتی ورکون زمان ازتمن دا چی کل دا دا اللہ را بولیدت پو نمبانی وینو دا عبادت دی دا ثواب دی او چی کل دا دا غیر اللہ پو نمبانی وینو دا بیا کفر او شرک دی تبایی دا النذر عبادة والعبادة لغير الله كفر نذر و منخطة دا عبادت دا بدا الله بنوم كي دا بيد الله ندو بلچا بنوم معنی كفر دي بلچا بنوم معنی كي استا منخطة من لوا نذر دي من لوا چه زما دا والس بیمار دي الله خكي زما دا بچه بیمار دے دے اللہ خکی زما دا رور خور زما دا مور دا کور والا دا لور پلانه دا بیمار دی چې دی الله خږي زبا یو دیګ د الله په نوم باندې پخوم اوس په دې پوښه دا دیګ بستا د کور افراد نه خوري ستا مور خپلار به نه خوري ستا اولاد به نه خوري لکه د زکات ونی مسله پوښوي د چم گاوند د محله هغه خلک چې ای باندې او شر زکات کیږي ای به خوري کچاری دا منخت دیگه دی پا همو خلکو بانی اخرانو بیا با دیگه بخی از شبه نده دی کور که منخت دا بخی که جو مال تیراری مال دارانی میخوری غریبانانی مخوری دانه نشه زکاة دی مال دار سنی لوار کنه داو شو بیا با زکاة وارگی دا زکاة چه کم مصرف دی آغا دای با زکاة لگی غیر مصرف کې دی اوله ګونو بیا شي دنو آغا به بیا دوباره ورګي کا دوباره ورګي د دیو اجنا علماي کرام د دینه ملګې تاسو منښت ممنه ښا نظرونه ممنه یو واجه خدا دا او نبی سره سموم غره ویلي بخا یو واجه دا دا جو سره منخ تا اومنی بیا ازلن نکیگی بیا ازلن نکیگی دیو اجینا ندر مندل نی بکار بیمار روخ شو یو حاجت یو ضرورت یو وغاو شو دا اللہ در دال پر صدقه ورگی سمره جلو واری اگم روار که ارسو که خوڑش و چی دا مخ که نده خبر غوطه کرده دا اس منخ تارا دا ارسو که نشی خوڑه یه خدا مشکلات شد بلدالا چه منخ تا دیونی ولا پس رکه اینو بیا چه دا غیر لب ده بنده نکی سره و ایده روچت ونه دا خطر او کنا یه یه اللہ تعالی کرده نده را کس کلمان استا پنون بانی با او خوار کن لون را کتا شد وی نسنده لگنورم را کتا شد وی نه یو غوا لگنورم جی راکاده شنه وی نه یو گده چه لگنور راکاده شنه وی نه یو پیسه چه لگنورم راکاده شنه اسمه که درانیده شنه یو چرگا چه در اسمه که در نور رانیده شنه وی یو اگهی با در لاب و نمبانی ورکم و چه خفه بزمه که که خدا نوی ما خواستی گپ لگو دا یو مثال دی دا یو مثال دی چه بیا وی ندا و ما اصی وی او غیل بیا زنی بانی جوڑی دی وجن نظرون مو مانی منخت مو مانی نبلی صدقه چی دی نسوم رکی گی نظم رکاوا او نبلی صدقه دا غدا مانا تووی او نظرتم من نظرین یا پیشکوی تاسو دسا منختنا فا این اللہ نو یکیننا اللہ تعالی یا علمو آفو یدی پاغی اللہ تی پتر وما لزوالیمین من انصار او نشت دید پارا دی ظالمانو سوک مددگار اللہ را بولیدت وی دی ظالم سوک مددگار نشتی چه دل اللہ معلوم وار کرده ده دولت وار کرده ده او ده بلکل پا زای بانیم ده آغینا پیسی نستر نخو گئی نده لوی ظالم ده پزن ظلم کئی کنا زن لآخیرت لده بلکل ستوخه نجوڑی ومال زوالیمین آمین نصار او نشت دیده پاراد ظالمانو سوک مددگارو مشرک کافر لسوک مددگار نشتی که ها مال خرچم که چکیده خراب ای اللہ ویسوک امداد کولو والا نشتی چه زمان اخلاص کی مخ که چونکه مثالون ها ده اخلاص او ده ریاض ذکر شو او ترغیب اللہ تعالی وار که پدیبانی چه کرمال او صحیح مال خرچ کا شیطان ده گوار اغلی دوکا کئی ده چه زاید خرچوین رتوائی گوار غریب بشی ناچار بشی او چې غلط زایبانی ته وای دا خو ګوري اخر چې نو دا خو عزیز ولی دا رور ولی دا اته نه بیا بدر پورې خلک خاندي چاړو سی وګورا لس روپې به جام ور نه کړي الله رب العزت فرمای په دې ارسې بوېما دا ارز را د ښکاری نو ان تو بودو صدقاتی فنی ایمائی ان تو بودو صدقاتی کچری ساملا ورکوی تاسو خیر خیراتو صدقی فنی ایمائی نو خیدی یا دیگ دی پوخ کرده کٹوا دی پخ کرده دوڑی دی وزر تیارا کرده او اغیر دی خلق را غن کرده و پا خلقو بانی اخری نو دام خدا یو دای دا خکارا خرچ کولو دا پده پویگی چه دازای دا اجتماعی خرچ دی او کده که زیو 500 روپای ورکم دا نور خوب سلسل ورکی که نفایده باوشی دا دلخه خبره با چه نورو تا دا ترغیب دا پارا خکارا و سامله ورکی دا خبره با اللہ وی و این تو خوبوه او کچری پٹی ورکوی دا صدقی و توتو الفقراء او ورکوی غریبانانو تا مختاجو تا فهو خیر لکم نو دا فاید من دا دپارستاسو چی یو لاز بانی ورکی چی بل لاز دا خبر نشی دا فاید من زکر دا شیطان خوروانی کئی گا نا چه تا دیر رمضان بچکه یادنه دا مازو پا دیو گوڑ که دستی یو خبر راولی چه خلق وی چه ور اپلانی پا که زر رو پای ور کنه دا داغی نه دا زان بچکولو دا پارا چیره چه دا پت ور کنه دا بخی دا بخی دا داغی نه بچی شیطان دیر لوی رمیده که آغا که دا پت ور کنه ما غروانه کئی مازغه بنده لخط نهی چه سو پوری دویلی نیکن تراغی پوری اغا پارام کینی ننو اللہ وی و این تخفو ها و توتو الفقراء ها فهو خیر لکم کپتی ورکوی او غریبانانو دی ورکوی نو دادر لبیتر دا فائده من دا و یکفر عنکم من سیئاتکم او لری باقی دا تاسو نا پریشان ایستاسو زکا حدیث که چرا دی چه پا صدقو بانی بلاگانی دفع کی صدقه دیو کلا مال دی خرچ که دا اللہ در دالو پارا سب بلاگانی مصیبتونا بیماری در بانی رازی اگا دنا اللہ تعالی رستو کی مصیبت او تکلیف در بانی راغلی دی دا اللہ در دال پارا دی صدقہ اکڑلا نو اللہ را بولیدت درنا اغا بلاو مصیبت لری کئی دا خبر دا خوزمائی دیت من دا نفلی صدقہ اغا گور پار چاکی گی خوا اغا پار چا سپینو جامو والا پسی دانا چا سپینو جامو والا پسی بگر دی نا نا نا نا دا سی خبر نا آر چا بانی کی گی خلق غریبانان اس لیگیا دی نو آئی با صرف ترغیب دیتا ورکی چی کسوک عشر ورکی کسوک زکاة ورکی کسوک منختہ کئی کسوک آئی صداکہ کئی دا آئی سوچ داوی چی بس دا دی منگ پل ردین ناو دی منگ پل کلاوی کپا گاوان که دی غریب دی لوگی مڑیگی نو خیر دی غدی مڑیگی خو ما پل رانا ما دا جوڑ کردی دی او ما دا تیار کردی دی او زدا گو ما لرالا با دیتا خلق ناستی یو کس را تاوین چه پلانی سو ابلالالو ما ایما دا یه پلانی نا یه سوالم چه اخلطی اخلطی خرسه که انیما جیب که واشو انیما ما لرالا دلتی که بده مدرسه که بیولا گو ما ای کم مال دی دانو چه غریبانان لورگه چه امگاوان که عجیبه توکلا مولای سیبارا ما پا کبری تگریر کو مسئله بیانولا ویرونو چی او سڑه مل شی دا مال بدری زیش دا دو ځای بچرین او دا بر دو وارثانو کې تقسیم شي او دا دریم چې دا به خیر خیرات کې نوې بس شي کوم درې مېزاد نه هغه به زمونږه مدرسې لراړي ما دا کسان وې مې دې سړی سو دا مونږ دی وې دومره مې دې خوبام بړيږي کنه نوې او مې دې د اعمال بم درې درې ځای کېږي دا دوی سی به دی وارثان لري او دا درې مبر د مدرسې ته ځي او جبل پوش راځي دا هر څه بل مدرسې او دې مدر ټیکي دا کومه مسله دا د چاوي دا شریعت کې کم ځای دی د شریعت مسله دا ده یو سړی مړ شو هغه د مرګ نه مخکې په بستارا دو مرگ وانه پروتی و اغدا ہوئی چه زمان دو دی مال نبا یو لاک روپای پا دی جماعت کولا گوئی خوئی که پا مسئلہ بانی دا آغا پس مندگان با او گوری که چره دا آغا نا دمرا مال پاتی ہو چه اغا دری لاک روپای ہو نی یو لاک روپای پا دی اغا جماعت کولا گئی و که چره اغا دو لاک ہو نو بیا دین لاک نشی لگولے خواه بیا دین لاک نشی لگولے بیا با آغا دو لاکا چی دین و آغا با فتین بانی تکسیمائی نو چی پا آغا درم آکی رده سمر رازی نو آغا مربتین ورکی سیوا یو روپیم نشی ورکولے دا سیوا مال چلی دا دو وارثانو دے اوز که جاری تا اول دا مسئلہ ہوگا چرنو یو سڑی مرشن اول دا غد کرس کاتا ہو گو رئی دا دیر طول عرصن اول دا غد کرس کاتا خلاس کی که دا غد طول مال چاری پا کرس کی زین و بیا وارثان دیو روپای نپاتی کی اول با کرسو باسی دا کرس نبات چی اغسو وصیت کرده دین و اغو پا دریم ایسا کی اغو وصیت چی دین و اغو برابره که وصیتی نیکره نو بیا پا کسی نشتی او بیا استاز خپل خو خدا چه تاز خیر خیرات که یعنی که استاز خپل خو خدا زمائی ده تمند آخر انصاب پا کار دیکنه چه کما ده شریعت اصل مسئله ده نو اولی نو بیانه اغا بیان که اس اغا درم ایسا وصیت که اغای لگی کاغه د مدرسې د پاره وصیت کړی مدرسې له ورګي جمعه د پاره وصیت کړی جمعه تر له ورګي یو بل چمګه وان کی یو غریب یو یار دوست سو خپل پر دې داسې شغه غیر وارث دی داس یو تن چې هغه د میراث کی صدر نه وي هغه د پاره وصیت کړی نه هغه له ورګي دا طریقه ده د شریعت آګه دو وارث د پاره د سیوای سو وصیت کړی نه غلا ونه ورکی ځکه دا غی سا په میراث کې چې کوم نه نو هغه مقرر ده غلا ونه ورکی غیر وارث د پاره کې دي خدا وصیت به هغه په درې مې سګ براب ادا کول شي سیوای نه لونه کې چې نه د الله نه یره پکار ده د مسلې چې اصل پوزیشن نه نو هغه بیانول پکار دي او پا کار دی مدرسه نه جوڑا کرده دا اللہ نه غوارا اللہ با اسباب پیدا کئی اللہ با اسباب پیدا کئی منگا دا دارالقرآن جامع امام محمد طاهر پنجپیر بنیاد کی خود لس روپای منگ دا اپا میدان بانی نوی ایڈ منگ دا حکومت نم ناخلو نی دا غیر نالو دار الان ملگری غریبانان لگیا دی تکا بکا گئی لس لس او شل شل روپای تقریبان چه دنو سنووی لاک در چه دنو آخر چاو رسید دا اللہ بادشاہ گئی اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا گئی دا اللہ بادشاہ کار دی اللہ بولا نورم پیدا گئی اللہ دی بولا پیدا کی اللہ دیر لوی میرا بان ذات دی خزانی اللہ سخدی وللہ خزائن السماوات والارض اللہ جاگا عظیم مرکز پشاندار طریقہ بانی آباد کی چطر قیامت اللہ قرآن سنت چنیتن روانی اللہ جی کی الله رب العزت وای و یکفر عنکم من سیئاتکم او لری بگی د تاسو نه تکالیف تاسو یا تاسو ګناونه مراد دی و یکفر عنکم من سیئاتکم او لری بگی د تاسو نه ګناونه تاسو صدقه ورکی الله ودی ګناه معاف کی الله ودی ګناونه معاف کی والله بما تعملون خبير او الله تعالى فاغسا چه كوي تاسو خبردار دي الله بارس خبر ورب بيا وي حيار جي زلوه ميواري چهار سڑه دي مال پا صحيح طريقه دي الله دردال بارا خرش كي چه مال بدايا خرش نش او چه مال بدايا خرش چه الله تعالى ولو پايدا ورگي نو الله و الیسا علیکا هداهم آنشت دے پتا بانی دایت ورکا واللدائی داگا توفیق اللہ سکھا دے دا دا مال خرش کول توفیق او دا اللہ دا رضا دا پار دا خرش کول توفیق دا اللہ سکھا دے لیسا علیکا هداهم آنشت دے پتا بانی دایت ورکا ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله تعالى توفيق ورکي جاتا جو غيشي د الله سغدي خرص الله وي دما سغدي پیغمبر د الله وي دا زغنوي الله وي ما سغدي ولا